zespół ma nam 11 sekund do godziny 5. She's all my magic friend. of this together. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again when it ends. Yeah. And we're all magic friends. She says hello, you fool. I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She says hello, you fool. I love you. Come on, join the joyride. Be a joyrider. Energetyczny Rockset w trójce, 7 minut po piątej. W kalendarzach mamy dzisiaj 203 dzień w roku, 22 lipca, przypominam. Słońce wstało o godzinie 4:42, zajdzie o 20:42. A imieniny obchodzą dzisiaj Albin, Benone, Cyryl, Józef, Magdalena, Milena, Platon i Teofil. Oczywiście składamy życzenia wszystkiego dobrego. Jeśli państwo nie mają jeszcze upominku dla któregoś z tych państwa, no to jest jeszcze trochę czasu, żeby nadrobić te zaległości. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj Światowy Dzień Liczby Pi i Światowy Dzień Mózgu. A już teraz w trójce Somebody Told Me i The Killers. 15 minut po godzinie 5, już za niespełna godzinę zacznie się pora na trójkę, a w programie dzisiaj powiemy Państwu m.in. o kocie roku, którego wybrali Brytyjczycy. Został nim Zebi, który należy do niesłyszącej i niemówiącej 66-latki. No i ten kot właśnie bardzo dzielnie wspiera kobietę podczas codziennych czynności i przy tym wykazuje niezwykłe umiejętności, jak na kota. Tak mi się wydaje. Bo według doniesień BBC, kot stuka kobietę łapą, kiedy chce poinformować ją, że ktoś na przykład dzwoni do drzwi, ale przynosi też pocztę z wycieraczki i zanosi swojej pani kapcie, prawie jak pies. A ja się pytam sama sobie, gdzie ja popełniłam błąd, skoro mój kot potrafi tylko miauczeć, kiedy chce coś jeść, no i nauczył się też drapać mnie, kiedy sam chce być drapany. Albo nie dostrzegam jego talentu, albo zrobiłam coś źle. No i jeszcze ostatnio mi zrzucił doniczkę na głowę. No może chciał mi przez to coś powiedzieć. Nie wiem, Ryszard, przepraszam, nie zrozumiałam cię. Edyta Bartosiewicz i sen, teraz proszę nie zapadać już w sen. 16 minut po piątej. To jest mój sen. Sen przeraża mnie w pokoju bez ścian. Zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Wstydza mnie za chłanna i zła. Wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears.

Free Like Ocean to przed chwilą w Trójce i to jest też propozycja, która pojawi się na naszej liście przebojów Trójki. Wczoraj mieliśmy 69. notowanie właśnie naszego LPT. Na miejscu pierwszym dzięki Państwa głosom znalazła się Kaśka Sochacka i jej Niebo było różowe. Na drugim Depeche Mode i Ghost Again, a na trzecim Peter Gabriel i Panopticon. Ewidentnie myślę, że ta trójka właśnie Państwu najbardziej przypadła do gustu, bo od kilku tygodni właśnie ci artyści znajdują się na pierwszych trzech miejscach, zmieniają się jedynie miejscami. Kolejne notowanie listy przebojów Trójki w piątek. Będą Państwo mogli głosować na swoich faworytów na stronie internetowej Trójki. Głosowanie trwa do piątku, właśnie do południa. A teraz Dido i White Flag w Trójce.

siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Drogi proste, czyli piosenka Kwiatu Jabłoni i Julii Pietruchy, to za nami. 21 minut dzieli nas od godziny 6 i teraz muszę Państwu zadać bardzo ważne pytanie. Czy Państwo jedli już śniadanie? O, nawet się zrymowało. Jeśli nie, bardzo dobrze, proszę się wstrzymać, bo najpierw myjemy zęby. Internet co jakiś czas uświadamia nas w tym, co robimy źle i teraz właśnie padło na mycie zębów. Okazuje się, że ci z Państwa, którzy zęby myją po, a nie przed śniadaniem, popełniają radykalny błąd. Zdaniem wielokrotnie nagradzanej amerykańskiej dentystki dr Ronę Skander, mycie zębów po posiłku powoduje, że wcieramy w szkliwo wszystkie kwasy zawarte w jedzeniu, które właśnie przyjęliśmy. Lepiej więc myć zęby przed posiłkiem. No a potem spokojnie można zjeść śniadanie albo czekoladę, ale taką gorzką. I wcale nie żartuję, gorzka czekolada według naukowców zmniejsza ryzyko próchnicy. A oprócz tego też zmniejsza ryzyko zawału serca, pomaga uspokoić kaszel, poprawia wygląd naszej skóry, no i przede wszystkim poprawia nasz humor. Hang like the wolf, Duran Duran, teraz w Trójce.

boy, you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not there without. Pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. Już tylko 5 minut dzieli nas od godziny 6 i z wielkim smutkiem powoli pakuję swoje rzeczy do torby i uciekam z tego miejsca, no bo już niedługo przed mikrofonem pojawi się Radosław Nałęcz i zacznie się pora na trójkę, którą z kolei zapowiadam z ogromną przyjemnością, no bo ja już znam szczegółowy plan tego, co wydarzy się podczas dzisiejszej audycji. Oczywiście nie będę zdradzać tego wszystkiego Państwu, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę warto z nami zostać. Ekipa Trójki Budzi mówi już Państwu papa, do widzenia. Bardzo dziękuję za dzisiejszą realizację pani Halinie Leszczyńskiej. Bardzo dziękuję, to była ogromna przyjemność. Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to już jutro. Usłyszymy się o tej samej porze, punktualnie o 4:00. Życzę Państwu dobrej soboty, no a na koniec mam dla Państwa Puls Miast, utwór od Igo. Do usłyszenia. Kto określa ilość braw, nasze kroki napędzane pulsem miast. Możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Autopromocja. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochlicki, Aldwin oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici Państwo. Podsumuj. To jakieś czarne spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć?